3มหาวัชโคตรสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อวัชโคตรสูตรใหญ่เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรม193ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลปริพาชกชื่อวัชโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บังเกิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์เคยสนทนากับท่านพระโคดมเป็นเวลานานมาแล้วขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลแก่ท่านโดยย่อก็ได้เราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยพิสดารก็ได้แต่เราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าววัชโคตรปริพาชกทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า194วัชชะโลภะเป็นอกุศลอโลภะเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลอโมหะเป็นกุศลรวมความว่าธรรมที่เป็นอกุศลมี3ประการธรรมที่เป็นกุศลมี3ประการปานาติบาตการฆ่าสัตว์เป็นอกุศลปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลอทินนาทานการลักทรัพย์เป็นอกุศลอทินนาทานาเวรมณีการงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นกุศลกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นกุศลมุสาวาทการพูดเท็จเป็นอกุศลมุสาวาทาเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นกุศลปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดเป็นอกุศลปิสุณายะวาจายะเวรมณีการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นกุศลพลุสวาจาการพูดคำหยาบเป็นอกุศลพลุสายะวาจายะเวรมณีการงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลสัมผัสปราปะการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลสัมผัสปราปาเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นอกุศลอนัพพิชฌาความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นกุศลพยาบาทความคิดร้ายเป็นอกุศลอภยาบาทความไม่คิดร้ายเป็นกุศลมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นกุศลรวมความว่าธรรมที่เป็นอกุศลมี10ประการธรรมที่เป็นกุศลมี10ประการวัชชะเพราะภิกษุละตัณหาได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้จึงเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบพุทธบริษัทผู้ทำให้แจ้งวิมุตติ195วัชโคตรปริพาชกทูลถามว่ายกเว้นท่านพระโคดมภิกษุแม่รูปหนึ่งผู้เป็นสาวกของพระโคดมผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัจจะวัจจะภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมิใช่มีเพียง100รูป200รูป300รูป400รูป500รูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุภิกษุณีแม้รูปหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันมิใช่มีเพียง100รูป200รูป300รูป400รูป500รูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยสัญโยชน์5ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนในภพนั้นไม่กลับจากโลกนั้นอีกมิใช่มีเพียง100คน200คน300คน400คน500คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีอุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามิใช่มีเพียง100คน200คน300คน400คน500คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารียกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมีอยู่หรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมิใช่มีเพียง100คน200คน300คน400คน500คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารียกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามยกเว้นพวกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของศาสดาของตนมีอยู่หรือวัจจะอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามีใช่เพียง100คน200คน300คน400คน500คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวการบำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์196วัจโคตรปริภาชกทูลถามต่อไปว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมเท่านั้นได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์แต่พวกภิกษุจะไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจไม่บริบูรณ์เช่นนั้นแต่เพราะท่านพระโคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุบำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกภิกษุณีไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้งพวกภิกษุณีก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และทั้งพวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีบำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีบำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีบำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์พรหมจรรย์นี้อาจไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์

รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนให้ผู้อื่นทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อมีเหตุอยู่เธอจักบรรลุความเป็นผู้สามารถในจุตูปปาตญาณนั้นได้แน่วัชชะเธออาจจะหวังว่าเราควรทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุอยู่เธอจักบรรลุความเป็นผู้สามารถในอาสวะขยะญาณนั้นได้แน่199ครั้งนั้นพระวัชโคตชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระวัชโคตได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย200สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวัชโคตได้เห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินมาแตกไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นจนถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านกำลังจะไปไหนกันภิกษุเหล่านั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุพวกเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวัชโคตกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงละกล้าวและจงกราบทูลอย่างนี้ตามคำของกระผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อวัชโคตขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงละกล้าวและขอกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระสุคตแล้วภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระวัชโคตขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงละกล้าวและขอกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระสุคตแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตของภิกษุชื่อวัชโคตด้วยจิตของเราก่อนแล้วว่าภิกษุชื่อวัชโคตเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้เทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความนี้แก่เราแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อวัชโคตเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มหาวัชโคตรสูตรที่3จบ